אתה חייב למשוך יותר, אתה חייב לדחוף יותר, וגם אם זה נראה כאילו אין ברירה, כאילו אין מקום מאוד, אבל אתה רוצה מאוד. עכשיו אתה צמא ופף ורוצה מפלט אחד לתפוס ביד, אבל אם זה קל אז אתה מסוגל, ולא צריך לחשוב יותר, אתה צריך למשוך יותר. אם אתה יכול אז אתה גדול, אם אתה יכול גם אם נראה מפחיד, גם אם